9. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. Urodziny Makro. Kawa Nescafe Sensazione 200 gramów 14,43 za sztukę przy zakupie 3 opakowań. Karma KitKat 1,8 kg za 11,87 plus 4 saszetki KitKat gratis. Dla wszystkich, dla których dobra oferta jest zawsze w cenie. UN Makro. I właśnie tak zaczyna się najgorętszy sezon grillowy w Lidlu. Najgorętszy sezon i najgorętsze okazje. Na przykład wyborna karkówka w różnych rodzajach marynaty tylko po 7,99 za 660 gramów. Karkówka w marynacie 7,99. A wszystkie mięsa, ryby, kiełbasy i kaszanki marki Grill & Fun kupisz teraz co najmniej 15% taniej. Lidl. Mądry wybór. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 30 kwietnia, jest 14. Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze parę godzin na majówkę nad morze autostradą A1 już bez przejeżdżania przez Włocławek. Pod dużym znakiem zapytania wystawy malarstwa Henryka Siemirackiego to miał być element roku Polski w Rosji i Rosji w Polsce. Rekord padł. Ponad 5 milionów PIT-ów podatnicy złożyli przez internet. Trwa ostatnie sprzątanie i lada chwila będzie w końcu połączenie autostradowe z Łodzi do Trójmiasta. Około 17 ma zostać otwarty brakujący fragment A1 z Włocławka do Kowala. Podróż nad morze skróci się znacznie. Odetchnie też Włocławek. Przy otwarciu autostrady oficjalnej fety nie będzie. Żadnych nożyczek, żadnych oficjeli. Samochody dzisiaj przejadą, jednak nadal nie będą czynne miejsca obsługi podróżnych. Nie ma jeszcze stacji benzynowych i części drobnej infrastruktury. Te prace zakończą się do wakacji. Tomasz Okoński z Bydgoskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad deklaruje. Teraz trwają jeszcze ostatnie prace odbiorowe, które zakończą się formalnym przekazaniem wymaganych dokumentów i pozwoleń. I dzięki temu będziemy mogli udostępnić kierowcom tą 19-kilometrową trasę od Włocławka do Kowala. Około godziny 16:30-17:00. Wtedy też rozpoczną się prace przy odsłanianiu znaków, przestawianiu wszystkich barier. Włocławek, Marek Lewosiński. To świetna wiadomość, zwłaszcza przed majówką, bo na drogach już przebywa samochodów. Tłoczno też w pociągach i tu PKP również mają dobre informacje. W najbliższych dniach w pociągach będzie 17 tysięcy więcej miejsc niż na co dzień. Do regularnych składów doczepiane są dodatkowe wagony. Będą też specjalne połączenia. Największą popularnością cieszą się oczywiście góry i morze. Trójmiasto, też pociągi, które jeżdżą z południa Polski do Szczecina będą wydłużane do Świnoujścia. Stawiamy na te dwie lokalizacje, Trójmiasto i Pomorze Zachodnie. Tłumaczy Beata Czemerajda z PKP Intercity, ale nie wszędzie tak dobrze. Na przykład z powodu prac na torach nie można dojechać pociągiem do Zakopanego. PKP podstawiają specjalne autobusy i tak będzie do 18 czerwca. Tym razem to będzie orzeczenie prawomocne. Lada chwila Sąd Apelacyjny w Łodzi ma ogłosić, czy 1247 klientów Brebanku powinno otrzymać odszkodowania za zawyżone oprocentowanie rat. To był największy pozew zbiorowy, a chodziło o niewłaściwe wykonywanie umów o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego zawartych w latach 2005-2006. W pierwszej instancji sąd przyznał rację klientom, od wyroku odwołał się bank. To miał być element obchodów roku Polski w Rosji i Rosji w Polsce, ale wszystko wskazuje na to, że nie dojdzie do wystawy malarstwa Henryka Siemirackiego. Jak dowiedziało się Polskie Radio, resort kultury postanowił zawiesić przygotowania do wystawy. Potwierdza to dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Zofia Gołubiew. Dostaliśmy odpowiedź z ministerstwa, że ze względu na zarówno sytuację polityczną, jak ekonomiczną, ministerstwo prosi nas o zawieszenie przygotowań do realizacji wystawy Siemirackiego. Jeżeli to zawieszenie potrwa dłużej niż parę tygodni, to będzie oznaczało rezygnację, dlatego że nie uda się nadrobić tego czasu. Na początku 2015 roku wernisaż miał być w Moskwie, później wystawa miała gościć w Krakowie i Warszawie. Do tej pory z udziału w obchodach roku Polski w Rosji i Rosji w Polsce zrezygnował IPN. Po rozmowach w Brukseli, Paryżu i Berlinie, teraz Madryt. Donald Tusk dziś z premierem Mariano Rajoyem ma dyskutować o Europejskiej Unii Energetycznej. Spotkanie obu polityków odbędzie się w Pałacu Moncloa, siedzibie hiszpańskiego rządu, późnym popołudniem. Jak poinformował Polskie Radio, ambasador Polski w Madrycie Tomasz Arabski, będzie to robocza wizyta, która wpisuje się w ciąg europejskich spotkań premiera Donalda Tuska. Dotyczą one wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego krajów Unii Europejskiej i uniezależnienia Europy od jednego dostawcy. Hiszpania jest krajem, który dywersyfikuje dostawy energii. Kupuje ją w 11 państwach, a głównym dostawcą jest Algieria. Oba kraje łączy gazociąg, który zdaniem Mariano Rajoya mógłby zostać przedłużony do Francji i innych krajów Europy. Hiszpańska propozycja została złożona w Brukseli i niewykluczone, że zostanie przedstawiona premierowi Tuskowi. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Plan Ministerstwa Finansów zrealizowany na ostatniej prostej. Złożono 5-milionowy PIT przez internet. To rekord. A właśnie tego chciało ministerstwo, które namawiało Polaków do składania zeznań, nie ruszając się z domu. W urzędach skarbowych tymczasem coraz większy tłok. Jak zwykle spora część zeznań, złożenie zeznań zostawiła na ostatnią chwilę. To jest tak zwana choroba odkładania wszystkiego na później. Biuro rachunkowe nam zawaliło sprawę i niestety musieliśmy robić poprawki. Mam zwrot i tak w ostatniej chwili, żebym miała na rozpoczęcie dla dzieci do szkoły pieniążki. Na komputerze usiłowałam i tak się okazało, że jedną rzecz źle zrobiłam. A jeśli robimy coś na ostatnią chwilę, to mogą się pojawiać błędy. Najczęstszy to brak podpisu albo niewypełnienie jednej z rubryk, mówi Beata Orzech-Ligenza z Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu. Pamiętajmy też, że wypełniając zeznanie, jeżeli wskazujemy 1% na organizację pożytku publicznego, to wpisywać numery KRS-u, bo bardzo często jest tak, że wypełniana jest kwota, a podatnicy zapominają wpisać numer KRS-u lub odwrotnie. Czas na rozliczenie do północy, inaczej będą kary. To był Serwis Trójki. Popołudnie burzowe na Podkarpaciu i w Małopolsce, noc już wszędzie pogodna. Będzie od 4 stopni w Białymstoku do 9 w Szczecinie i Jeleniej Górze. A jutro sprawiedliwie trochę deszczu na przeciwległym krańcu, czyli na północnym zachodzie. Poza tym słonecznie, a na termometrach tak jak dziś 20-22 stopnie, nad morzem 17. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Talenty Trójki. Ja się nazywam Wojciech Malajkat. Promujemy i dajemy szansę ludziom z talentem. Co to jest talent? Mówi się o tym, że to jest iskra Boża. Ktoś ma niezwykłą wyobraźnię, to już jest człowiek, który ma na pewno podstawy do tego, żeby myśleć o nim, że ma talent. Kandydatów do nagrody w konkursie Talenty Trójki mogą zgłaszać uczelnie artystyczne oraz instytucje kultury. Zgłoszenia w kategoriach teatr, film i sztuki wizualne przyjmujemy do 30 kwietnia. Szczegóły i regulamin na stronie polskieradio.pl/trójka/talenty. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz pamięcią RAM 4 GB za jedyne 1999 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. I właśnie tak zaczyna się najgorętszy sezon grillowy w Lidlu. Najgorętszy sezon i najgorętsze okazje. Na przykład wyborna karkówka w różnych rodzajach marynaty tylko po 7,99 za 660 gramów. Karkówka w marynacie 7,99. A wszystkie mięsa, ryby, kiełbasy i kaszanki marki Grill & Fun kupisz teraz co najmniej 15% taniej. Lidl. Mądry wybór. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. W Media Expert na długi weekend 1000 produktów w obniżonych cenach. Od środy do niedzieli nawet do -50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po 14. Artur Andrus, witam Państwa. Razem z Zofią Kruszewską i Dariuszem Pierogiem zapraszamy do 15. Akademia Rozrywki dzisiaj zacznie się, wyglądałoby na to, poważnie, bo będą dwa utwory takie na pograniczu medycyny. Jeden o lunatykowaniu, drugi o padaczce skroniowej. No ale my od tego jesteśmy, żeby nawet o poważnych rzeczach w nie do końca poważny sposób rozmawiać. No to o lunatykowaniu opowie Państwu Bartek Bredę, a o padaczce skroniowej zaśpiewa Kuba Sienkiewicz, lekarz-neurolog. Akademia Rozrywki. O lunatyku. Lunatyk? Maleńka człeczyna, a nawet kruszyna niewielka. On brudny trotuar przemierza, bo nikt nie sprząta po kundelkach. Gdy idzie w miesiąc wpatrzony pod nogi, on wtedy nie patrzy. Kapci nie ma, choć ma kalesony, więc stopę swą bosą upaprze. Pół biedy, jak się pośliźnie, przewróci, jak kłoda zalegnie, przez sen w nocy może coś liźnie, by z niesmakiem obudzić się we dnie. Gorzej nogę złamać może, gdy w miejscu, gdzie wcześniej pies w kucki, o flagę się potknie nieboże, co Raczkowski ją z wojewódzkim. Więc wołam, czy nikt nie pamięta, że somnambulik jest druh nasz szczery? Sprzątajcie po swoich zwierzętach. Sprzątajcie do jasnej cholery. dziadek, że jestem dziwny przypadek. Dzisiaj nikt nie daje rady na te moje napady. Oj, oj, znowu czuję, czuję, że znów podróżuję. Kiedyż to ja nabrałem ochoty na takie odloty. Bo ja muszę być w ruchu, słyszeć wiatru świst w uchu. Nikt nie daje już rady na moje napady. Bo ja muszę być w ruchu, słyszeć wiatru świst w uchu. Nie wróciłem na pierogi, wyszedłem na minut pięć. Widzieli mnie w pół drogi, taki ze mnie mąż i zięć. I teraz powiedz, kto wie, no kto wie, że byłem w Krakowie. Bo ja muszę być w ruchu, słyszeć wiatru świst w uchu. Nikt nie daje już rady na moje napady. Osiedliłem się prawie w dobrym punkcie w Warszawie. Na Centralnym miałem metę, dwie koszule i kobietę. Ale wczoraj po śniadaniu widziano mnie w innym ubraniu, przy całkiem innej dziewczynie, podobno w Szczecinie. Bo ja muszę być w ruchu, słyszeć wiatru świst w uchu. Nikt nie daje już rady na moje napady. Nie pytaj więc, czy to ja, wystarczy, że coś mnie gna. I gdy taki czuję mus, zabieram się i szluz. Szybszy jestem niż jeleń, kierownik mówił mi żeleń. Nie widzieli mnie w pracy 3 lata, taki ze mnie syn i tata. Lekarza nie słuchałem, niezdrowo i leków nie brałem ze sobą. Zająłem kolejkę po piernik w Toruniu, na wszystko patrzył Kopernik. Bo ja muszę być w ruchu, słyszeć wiatru świst w uchu. Nikt nie daje już rady na moje napady. A rano koło śniadania dotarłem do Poznania. Znowu kolacja w Mrągowie, z raną tłuczono na głowie. Owinięty w wycieraczkę, stwierdzili, że mam padaczkę. A że cerę niezdrową, stwierdzili, że skroniową. Bo ja muszę być w ruchu, słyszeć wiatru świst w uchu. Nikt nie daje już rady na moje napady. Napady śpiewał doktor medycyny, a może już nawet profesor Kuba Sienkiewicz. Proszę Państwa, ja dzisiaj jestem pod dużym wrażeniem pewnego tekstu, który usłyszałem. Jadąc samochodem usłyszałem taką znaną polską piosenkę, ale dotychczas nie zwróciłem uwagi na jeden fragment tej piosenki. No i rzuciło mną, kiedy usłyszałem, zrozumiałem, to znaczy, że zrozumiałem, to nie mogę powiedzieć, ale kiedy usłyszałem i zwróciłem uwagę na to, tam pojawia się taki tekst. W lawinie włosów twych aż po świt utonę. I to mnie trzyma, podejrzewam, że będzie mnie trzymało dnie, noce, tygodnie, miesiące, jeśli nie lata. Jeśli Państwo mają jakiś taki tekst piosenki, który Państwa trzyma z jakiegoś powodu, właśnie takiego wstrząsającego, to bardzo proszę coś na ten temat napisać do akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Będzie mi łatwiej po prostu, jak będę wiedział, że są inni ludzie, których też takie rzeczy spotykają. W lawinie włosów twych aż po świt utonę. Oczywiście, że od razu zacząłem kombinować, jakby to można było jeszcze zmienić i mi wyszło na przykład w powodzi palców twych aż po zmrok ugrzęznę. I jeszcze sobie będę takie kombinował, bo jest to zajęcie na dni, tygodnie, a może nawet i lata. Natomiast teraz Państwu przedstawię pewną piosenkę. Uwaga, znowu będą, mówię znowu, bo tutaj niełatwe tematy były poruszane i jakoś nam się tak początek tej audycji ułożył, że o niełatwych tematach, o trudnych, a nawet drastyczne sceny będą się pojawiały w tym utworze, który Państwo za chwilę

miasteczko drzemało, rzucone w zaciszną dolinę. Pewnie by cały dzień Boży przespało, lecz ktoś przyniósł straszną nowinę. W niedzielne południe ożyło miasteczko i wstali i duzi i mali. Pobiegli gromadnie na łąkę za rzeczką, gdzie statek kosmiczny się zwalił. Gdy lecieli, nie myśleli, kto z kim biegnie. Biegł ksiądz razem z sekretarzem w jednym rzędzie. Milicjanci i złodzieje przed wyrokiem, prostytutki i dewotki równym krokiem. Biegli młodzi zetępowcy pod krawatem oraz młodzież niezrzeszona w spodniach w kratę. Dwaj członkowie byłych związków zawodowych, a na końcu stary członek związków nowych. I oczom nie wierzą, dym z dziury się w ziemi dobywa. A na łące jakieś dziwne części leżą i głos się spod ziemi odzywa. Do jasnej cholery, pomóżcie ludziska, sam nigdy nie wyjdę z tej dziury. Poznali go wszyscy, nie z głosu to z pyska, to dyrektor Domu Kultury. Wyjaśnić, powiedzieć chcę tylko, że cudem dyrektor ocalał. Od dziecka skrzydełek zazdrościł motylkom, powtórzyć chciał wyczyn Ikara. Maszynę zbudował, skok z drzewa wykonał i z hukiem na ziemię się zwalił. A naród o mało ze śmiechu nie skonał, lecz wszyscy osobno wracali. A gdy lecieli, nie myśleli, kto z kim biegnie. Biegł ksiądz razem z sekretarzem w jednym rzędzie. Milicjanci i złodzieje przed wyrokiem, prostytutki i dewotki równym krokiem. Biegli młodzi zetępowcy pod krawatem oraz młodzież niezrzeszona w spodniach w kratę. Dwaj członkowie byłych związków zawodowych, a na końcu stary członek związków nowych. Biegli młodzi zetępowcy pod krawatem oraz młodzież niezrzeszona w spodniach w kratę. Dwaj członkowie byłych związków zawodowych, a na końcu stary członek związków nowych. Gdy lecieli, nie myśleli, nie myśleli, nie myśleli. Popatrzcie, księże proboszczu, następny leci. Rudy Schubert, a gdy lecieli? No trzeba będzie już niedługo tłumaczyć pewne fragmenty tego tekstu. Zetępowcy pod krawatem, milicjanci, nowe związki zawodowe na przykład. No to niech młodsi zapytają starszych, albo niech zajrzą do internetu i tam przecież się wszystkiego dowiedzą. Ja sobie tu dalej tworzę, zainspirowany tekstem w lawinie włosów twych aż po świt utonę. Na razie mi wyszło w tornadzie ramion twych aż po świt polegnę. No i jeszcze sobie będę wymyślał takie rzeczy, bo mnie to bawi. Państwa może mniej, no ale trudno, włączyli państwo o tej porze radioodbiorniki, to teraz się ponosi konsekwencje takiego ruchu, ale widzę, że państwo też mają troszkę takich utworów, które w jakiś sposób państwa zainspirowały, zadziwiły. No tak, pojawia się pewien gatunek muzyki, który rzeczywiście chyba jest stworzony po to, żeby takie teksty wymyślać, ale proszę państwa, to nie chodzi o jakąś nieporadność czy wypadek przy pracy, chodzi o coś metafizycznego, co w takim tekście się pojawia. Człowiek nie wie co do końca, ale jednak bierze. No i proszę, pan Tomek na przykład napisał: hit wesel jakieś 15-20 lat temu na Lubelszczyźnie. Letko wsparłszy się na sośnie, w oczy patrzył jej litośnie. To jest rzeczywiście też piękne. Pan Paweł z kolei: z pulchności fałdek twych odchodzę cię. Ciekaw jestem, czy państwo nie wymyślają sobie tych tekstów. Bardzo proszę o takie, które rzeczywiście istnieją, a nie stworzone na potrzeby tej audycji. Z pulchności fałdek twych odchodzę cię. No i pan Piotrek jeszcze z Wrocławia: składam ręce do modlitwy jak skrzydła rybitwy. Na przykład gdzieś pan słyszał taki tekst. Jeśli komuś jeszcze coś się rzuciło w uszy, bardzo prosimy. A ja państwu teraz zaprezentuję kilka takich utworów. Zapowiadając na przykład jutrzejszą pierwszomajową Akademię Rozrywki, chciałem powiedzieć, że będzie słynny wywiad z liderem turbozespołu, czyli z tym Wieśkiem, który na taśmociągu coś nagrywał. Gdyby państwo chcieli usłyszeć ten słynny, bardzo popularny utwór rozrywkowy, to zapraszam jutro po 14 do Akademii Rozrywki. I troszkę w tym stylu, to znaczy taką samą techniką opracowany utwór i w tej samej rozgłośni radiowej, bo w radiu we Wrocławiu będzie utwór, który państwo za chwilę usłyszą. To będzie Marsz Pogrzybowy. W 2005 roku grupa Amadeusz i grupa Trzymająca Władzę wydały taki album, który składał się z piosenek, w których występują też znani polscy politycy. Oni nie wiedzieli o tym, że występują, ale zostali pięknie wkomponowani w utwory muzyczne i wypowiadali się w ten właśnie sposób na różne tematy. Zatem Amadeusz i grupa Trzymająca Władzę w Marszu Pogrzybowym z Lechem Wałęsą. To będzie taki utwór o zmianie zainteresowań wypoczynkowych byłego prezydenta. Potem dwa utwory o takich tytułach gastronomicznych, bo Leczo kabaretu Szarpanina i Półpiernikiel grupy Chorzy. Zapraszamy. Zaczyna Amadeusz i grupa Trzymająca Władzę. It's hot. It's new. It's electric. Przeskoczyłem płot. Say what, say what. Przeskoczyłem płot. Say what. Przeskoczyłeś płot. Say what, say what. Przeskoczyłeś płot. Say what. Wałęsa nie łowi już ryb. Marzy mu się grzyb. He's on a trip. He's on a trip. Yeah, he's on a trip. Pewno, że paru ludzi chciałoby inaczej. Nie jedna płotka zapłacze, bo nie zbierał, gdy inni zbierali. Oszołomy się za to brali. Przeskoczyłem płot. Say what, say what. Przeskoczyłem płot. Say what. Przeskoczyłeś płot. Say what, say what. Przeskoczyłeś płot. Say what. Łyknąć grzyba to sprawa honoru. Właściwie ja tu nie mam wyboru. Czemu wcześniej nie chodziłeś do lasu? W ogóle szkoda było mi czasu. Lechu rusza na grzyby. Ryzyk, ryzyk. On nigdy nie był chciwy. Ryzyk, ryzyk. Dla dzieci i dla żony. Ryzyk. Smażony. Obiorę, posiekam. I podam. I podam. Rozgryzę człowieka. I podam. I podam. Gotową porcję już niosę. I podam. Proszę. Lechu rusza na grzyby. Ryzyk, ryzyk. On nigdy nie był chciwy. Ryzyk, ryzyk. Dla dzieci i dla żony. Ryzyk. Smażony. Ryzyk. Radio słuchacze, baczność. Leczo. Rewolucyjny kącik radiowy. Czas zacząć. Kto tak wali? Gość tygodnia. Czołem radiosłuchacze, tu major Dolniak i gość tygodnia. Dziś w naszym studiu gościmy pana Włodzimierza Szczepańskiego, człowieka legendę, zapomnianego jednak przez historyczne podręczniki. Witam pana. Witam pana, witam państwa. Panie Włodzimierzu, przypomnijmy pański wielki wyczyn sprzed kilkudziesięciu lat. Otóż to pan we własnej osobie podał nóżkę, tak zwany koszyczek z rąk, Lechowi Wałęsie, przeskakującemu przez płot Stoczni Gdańskiej. Tak, tak, zgadza się, to ja. Ale to nie jedyny taki przypadek. Jest pan bowiem człowiekiem, który podstawił koszyczek wielu znanym osobistościom. Nieskromnie muszę przyznać, to ja. Wróćmy jednak do pamiętnego 80. Jak to było? Standardowo. Lechu chciał przeskoczyć. To ja schyliłem się, splotłem dłonie i się na nich wybił. Zapomniał spodni roboczych, chciał szybko wrócić, a że potem okazało się, to się okazało, no to miał guparznąć, że po gacie leciał. A co mówił Wałęsa w tej jakże wiekopomnej chwili? Wyżej, Włodek, bo mi się pory drą. Prezydent jak zawsze ludyczny. A dlaczego zabrakło pana przy okrągłym stole? No, za niski był, no. Nikogo nie trzeba było podsadzać. A lata późniejsze to przygoda w Niemczech, prawda? A tak, podsadzałem pierwsze osoby wchodzące na mur berliński w dniu jego obalenia. Ale panie Włodzimierzu, gdzie pan był, gdy w 2004 roku Fidel Castro upadł ze schodów? No ale zaraz, nie mylmy. Ja nie łapię upadających postaci, ja podstawiam nóżkę. Nie łapię takich, co już lecą na łeb na szyję, albo tych, co już dawno upadli na głowę. Co oni by zrobili z moim koszyczkiem, tacy wyłożeni na glewę? No to fakt. Ale działał pan również przed obaleniem komunizmu, czyż nie? Owszem, na swoim koncie mam wiele podsadzeń. Chociażby to z 78, kiedy to przed samym szczytem Mont Everestu czekałem na Wandę Rutkiewicz i podsadziłem ją na ostatnich metrach. I tak pierwszy Polak stanął na Ewereście. A co było najtrudniejsze w tych górskich warunkach? No, zdecydowanie splatanie palców do koszyczka w rękawicach. A czy to prawda, że podsadzał pan żołnierzy wsiadających do czołgów jadących w 68 na Czechosłowację? O nie, to brednie perelowskiej propagandy, która mściła się za moje zaangażowanie w wystawienie Dziadów Dymka. Podsadzałem wtedy suflera, bo budka w Teatrze Narodowym była wyjątkowo nisko umieszczona. A Hermaszewski? No, to akurat prawda, ale nie wstydzę się tego. Tak, podsadzałem Hermaszewskiego przy wsiadaniu do rakiety. A to ciekawe. O, mamy telefon od radiosłuchacza z pytaniem do naszego gościa. Dzwoni pan Andrzej z Lubawy. Słuchamy. Dzień dobry. Panie Włodku, ja mam takie pytanie. Czemu nie pojawił się pan na ostatniej walce Adamek Kliczko, aby podsadzić Adamka? No tu zbieżność terminów. Akurat podsadzałem Gortata do kosza. O cholera, i się wygadałem. Czyli Gortat też. Ja tego nie powiedziałem. Plany na przyszłość. No mam jedną taką propozycję, ale bardzo niepewną. Mam na Euro podsadzać polskich piłkarzy na podium. Ale to taka niepewna, więc jeśli są jakieś oferty na ten dzień, to oczywiście proszę wpisać. No tak, bo to nie ma co rezerwować terminu. Dziękuję za rozmowę. Szanowni Państwo, dziś gościliśmy w studiu człowieka, na którego rękach wybudowaliśmy swoją narodową dumę i tożsamość. Dziękuję panu. Można mnie już opuścić. No dziękuję, ale z pana kloc. Rebelianci, co teraz będzie? Z cyklu bez komentarza, panie majorze! Czołem. Starszy szeregowy Pawłowski w cyklu bez komentarza. Dziś przegląd prasy lokalnej. Dziękuję. Był to kurier szczeciński. Jak zapewne państwo słyszeli, dział sportowy. Żegnam państwa tradycyjnym. Szkoda, że państwo tego nie widzieli. Spocznij. Do reklamy! Ty stara k***o, zmarnowałaś mi 20 lat życia. Już wyp***aj mi stąd. Bierz te bachory j***ne pod pachę i sp***aj do matki. Żebym cię tu nie widział, bo ci k***a łeb urwę. Tobie też zdarza się przeklinać, przez co cierpi twoja najbliższa rodzina? Weź Vulgarex, pierwszy syrop na przekleństwa. Ty, stara, zmarnowałaś mi 20 lat życia, już mi stąd, bierz te bachory pod pachę i do matki, żebym cię tu nie widział, bo ci łeb urwę. Można grzeczniej? Twoi bliscy to docenią. Vulgarex, dostępny w co trzeciej aptece, licząc od placu Kościuszki. Przed spożyciem skontaktuj się z księdzem lub katechetą, gdyż lek może powodować śmierć. Po reklamie! Klub garnizonowy! Czyli wszystko i nic. Czołem, Tu pułkownik Juszkiewicz. Dziś w klubie garnizonowym relacja z dróg i autostrad. Witam serdecznie. Jesteśmy na Krajowej Dziesiątce w miejscowości Krąpiel, gdzie kompletnie nic się nie dzieje. Także Krąpiel przejezdna, wszystkie drogi w pełni drożne, nie ma najmniejszych problemów. Ruch samochodowy płynny, nawierzchnia bitumiczna w stanie bardzo dobrym, oświetlenie sprawne, pasy widoczne, kierowcy uśmiechnięci i mili, na nic zdają im się klaksony. Przechodnie spokojni o swoje życie ewidentnie nie potrzebują kładek. Słowem, wszystko w jak najlepszym porządku. Sponsorem relacji z dróg i autostrad jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Radio słuchacze, spocznij! Siwym starcem, ale wciąż mam w oczach armię. Błyszczą szable w nich i lance, krwawe są po czwartej szklance. A komunikacją miejską jeżdżę, stojąc zawsze przodem, bo jak umrzeć mam, to z twarzą wkoleić się z fasonem. Że mam schylone ciało, lecz przeważnie w swoją stronę. Nim popadnę w słabsze światło, własny cień na próbę poślę. Z zewnątrz tylko piernik stary, co skorupę ma już twardą. W środku nadal doskonały, nie dam rozgryźć się tak łatwo. Starcem, ale wciąż mam w oczach armię. Błyszczą szable w nich i lance, krwawe są po czwartej szklance. Ho, ho, ho, ho. Krwawe są po czwartej szklance. Krwawe są po czwartej szklance. Piernikiel, grupa Chorzy, zaśpiewała, a ja Państwu przeczytam list od pana Piotra a propos tych takich tekstów piosenek, które nie dają człowiekowi spokoju. Dawno temu, ale jest to opowieść prawdziwa, a nie z krainy antybaśni. W Jarocinie w roku 1987 na Festiwalu Muzyków Rockowych spałem sobie podczas koncertu na ziemi. Takie czasy, taki festiwal. Trwał akurat tak zwany set metalowy, a metal świecił wtedy triumfy, że ho, ho, przebiegło po mnie stado metali, a zaraz za nimi stado skinów goniących tych metali, albo odwrotnie. Śpiący byłem, więc nie zarejestrowałem dokładnie. No, ale potem usłyszałem ze sceny głos metalowego wokalisty, który śpiewał, powiedzmy, że śpiewał, cytuję: trzask pękających czaszek pod kopytami rumaka szatana. Ja do dziś, co sobie to przypomnę, to muszę zrobić parę pompek albo przesiadów, żeby się uspokoić. Trzask pękających czaszek pod kopytami rumaka szatana. No, rzeczywiście, robi wrażenie. Za chwilę powtórka z rozrywki. Autopromocja. Gdzie najprzyjemniej spędzić długi majowy weekend? Może nad morzem? W każdym razie my jedziemy do Sopotu. Zaczynamy piątkową listą przebojów z placu radiowej Trójki od 19. W sobotę spotykamy się na kulturalnej plaży Trójki, którą tuż przed południem uroczyście otworzy Leszek Możdżer. Ale najpierw z plaży o 9:00 godzinna audycja Joanny Mielewczyk i Krystiana Hanke o Sopocie i o wyjątkowym audiobooku. O 10:00 ja zapraszam na Markomanię. południe zaczniemy Radiowy Dom Kultury. O 15:00 trójkowy wehikuł czasu, wydanie specjalne. A od 16:00 Myśliwiecka 357, przeniesiona nad Bałtyk. Zapraszamy zatem Jerzy Sosnowski, Marek Niedźwiecki, Michał Nogaś i Piotr Stelmach. Autopromocja. A pani Bożena pisze: nie mnie pierwszą to frapuje, ale inna znana polska piosenka zawiera w sobie tekst: w pustej szklance pomarańcze to dobytek mój. Też ładnie, bardzo dziękujemy. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Teraz Akademia Rozrywki i powtórka z rozrywki przygotowana przez Andrzeja Zakrzewskiego. Na początek poradnik pedagoga Krzysztofa Jaroszyńskiego. Później ballada o nosorożcu Romana Kołakowskiego. Zebranie Służba Zdrowia, skecz Krzysztofa Dałkrzewicza w wykonaniu autora i Piotra Skuchy. A zakończymy dzisiejszą powtórkę z rozrywki piosenką Andrzeja Brzeskiego. Poradnik pedagoga z placówki pozaszkolnej. Mądry pedagog dba o zabezpieczenie młodzieży wesołej i pożytecznej zabawy i relaksu podczas przerw w zajęciach. Wiemy z własnego doświadczenia, że młodzi chłopcy najchętniej podczas przerw zajmują się ciągnieniem dziewcząt za warkocze. I zamiast tego zabraniać, w naszej placówce postanowiliśmy wykorzystać tę skłonność do celów pożytecznych. Kolega manualny, czyli robot ręczny, wykonał podczas zajęć z młodzieżą sztuczne warkocze dziewczęce z powrozów konopnych wraz z poręcznymi uchwytami dla uczniów. Następnie skonstruował z belek urządzenie, które nazwał dźwięcznie kieratem, na którego osi osadził prądnicę średniej mocy. Młodzi chłopcy podczas przerwy przybiegają ochoczo do tego urządzenia, chwytają za warkocze konopne i ciągną, co obraca konstrukcję i powoduje produkcję prądu. Dla słabszych uczniów kolega manualny skonstruował specjalne szelki oraz niezwykle wygodną obręcz drewnianą na szyję, co pozwala młodym ciągnąć urządzenie nie tylko ręką, ale i całym ciałem. Dla niesfornych uczniów po konsultacji kolegi fizyka dla zwiększenia momentu obrotowego dodaliśmy żerdź drewnianą, którą umieszcza się wzdłuż ucznia, zawsze po lewej stronie, a jeżeli akurat na tym odcinku ciągnie dwóch uczniów, to umieszcza się żerdź pomiędzy uczniami i mocuje do szelek. Nad równym tempem obrotu czuwa kolega WF-men, który skonstruował sobie siodełko sędziowskie na jednej z belek, aby obracając się wraz z konstrukcją zawsze mieć uczniów przed sobą. Kolega WF-men, aby uniknąć krzyczenia na młodzież, bo na młodzież krzyczeć jest niepedagogicznie, porozumiewa się z uczniami za pomocą systemu grubych rzemyków skórzanych, których jeden koniec trzyma w dłoni, a drugi koniec przymocowany jest do ucznia. Uzyskany prąd przeznaczamy na ładowanie akumulatorów w pojazdach dwuśladowych grona pedagogicznego. Obecnie przemyśliwa się na życzenie poczty sprawę, czy dziewczynki lubią sobie posyłać liściki. Dziękuję. Raz w sawannie gorącej się nieszczęście zdarzyło, złapał murzyn niechcący, nosorożca zaryło. Murzyn bardzo był dzielny i przed ssakiem nie stchórzył, lecz ten zwierzak cholerny był troszeczkę za duży. Nie chciał paść na kolana, za nos nie dał się wodzić, nie chciał czarnego pana, nie chciał w kieracie chodzić. Murzyn sił miał za mało, by forsować swe racje, więc rozpoczął wspaniałą, dziką indoktrynację. Obywatelu nosorożcu, po cóż się nadarem nie poczyć? Niech nas zobaczą i zazdroszczą, jak potrafimy razem kroczyć. Obywatelu nosorożcu, musicie ruszyć, nadszedł czas. My was poprowadzimy prosto, wy wytyczycie szlak przez las. Palnąłbym cię w Isusie, murzyn wciąż perorował, ale ssak nie był strusiem, łba do piachu nie schował. Wszystkich racji wysłuchał, spojrzał negrowi w oczy, mógł stratować czarnucha, lecz nie znosił przemocy. Mur- murzyn ze złości zbielał, widząc, że to nie żarty. Już by drania rozstrzelał, a ten stał wciąż uparty. Wsinął dal, nie popędził, głupio machał ogonem. Pewnie liczył na międzynarodową ochronę. Obywatelu nosorożcu, rusz się do przodu, nieboraku. Stań w pierwszym rzędzie ideowców, porozumienia wszystkich ssaków. Obywatelu nosorożcu, musicie ruszyć, nadszedł czas. My was poprowadzimy prosto, wy wytyczycie szlak, by trafił. Raz w sawannie gorącej się nieszczęście zdarzyło, złapał murzyn niechcący, nosorożca zaryło. Stu sposobów się imał, by przekonać zwierzydło, tu skończył, lecz róg trzymał, już gadanie mu zbrzydło. W wielkim pustym łubie ssaka nie wywołał fermentu, nie poruszył bydlaka, zbrakło mu argumentów. Dalej stoją bez końca murzyn i nosorożec i durnieją od słońca. I wciąż coraz to gorzej, bo skończyły się żarty. Upał mózgi wypali dwóch idiotów upartych wśród zgłodniałych szakali. Był pan, zdaje się, na zebraniu, panie Krzysiu, wczoraj, tak? Tak. No, na jaki temat? Na temat służby zdrowia. No to się od razu można popłakać ze śmiechu, panie Krzysiu, no? Naprawdę o służbie zdrowia? Tak. Nie ma się z czego tak cieszyć. Dlaczego? Zebranie się zaczęło od uroczystego momentu. No, w służbie zdrowia, no. Tak. Najpierw wstał ordynator szpitala i zaczął od słów, że w dniu dzisiejszym odszedł od nas kolejny pacjent. Na zawsze, nie? A skąd pan wie? No bo na zebraniu o kulturze też tak było, nie? Nie pamięta pan? Widocznie taka moda. No, albo, no i co? Albo leczą w tym samym szpitalu. A właśnie, a niech, na pewno. Niech pan mi nie przerywa, proszę pana. I w tym szpitalu. Miejscu no. Ordynator powiedział, że chce go pożegnać nieutulona w żalu załoga. I utulona w żalu rodzina. Proszę. Dlaczego utulona? No bo ona się leczyła w tym szpitalu wcześniej. I ten humanitarny gest, powiedział, ze strony zmarłego, pozwolił nam przyjąć do naszego grona obywatela, któryś mu się też należy operacja. I to wtedy stał jeden chory, proszę pana, i powiedział, ja przepraszam, mówi, ale po kolei. I no. Proszę wprowadzić regulamin, żeby według rangi, a nie zapotrzebowania, bo on ma 2 metry wzrostu i też ma chorobę, a już 3 tydzień leży na dziecięcym, proszę pana. To wtedy wstała jedna siostra przełożona i powiedziała, że gdyby się chory przekwalifikował, to od wczoraj są 2 wolne na położniczym. No to wtedy wstał jeden okulista i powiedział, że jeżeli przeszliśmy już na sprawy zawodowe, to mówi, to należy skończyć z tym bałaganem w ewidencji, bo mu wczoraj na oddział przysłano 2 ze ślepą kiszką, a z kolei chorego na jęczmień to odesłano do stacji ochrony roślin. Proszę pana, no, to wtedy wstał jeden higienista i powiedział, że mydło by każdego wyleczyło, mówi, i chorego na roztrój, i brudnego na salmonellę. No, to wtedy wstał jeden prowokator i powiedział, i co jest z tą pastą, mówi, do tych zębów. Mówi, to wtedy wstał przewodniczący i powiedział, że z pastą są kłopoty, dlatego że my mamy obecnie największy zgryz w Europie. No to wtedy wstał razem z łóżkiem jeden połamany i powiedział, że on pierwszy raz próbuje wstać, bo mu nogę złożono na śruby, przykręcono do łóżka i teraz, żeby zdjąć gips, to trzeba mu posłać po ślusarza. Proszę pana, no to wtedy wstał jeden świeży pacjent i powiedział, że on tu leży już 2 dzień, a nie dostał jeszcze ani kaczki, ani basenu. No, to wtedy wstała jedna oddziałowa i powiedziała, że kaczka to będzie na obiad, mówi. A jeżeli chce basen za frajer, to najbliższy jest koło stadionu Legii. Mówi. No to wtedy wstał przewodniczący, powiedział, że nie należy się denerwować chwilowymi kłopotami. No. Mówi, bo przecież powiedział, zobaczycie, że wszystko tak, jak to sobie wyobrażaliśmy, będzie. No. To wtedy wstał jeden pijany, wyjął autowidol i powiedział, wolę tego nie widzieć. Proszę pana. No i co się pan tak śmieje z tego zebrania? No jak to? Co się pan tak śmieje? Pan nie śmieje, no jak? Bo ja mam skierowanie do tego szpitala. Ja żyć nie mogę bez biurka, pieczątki i papiurka podwładnego, co prosi i sekretarki Zosi rozkosz widzieć. To wielka petenta, co się pęta móc pogrozić petentce, że jeszcze jest w sukience. A najbardziej ze wszystkiego mnie rozpala interesant, który pełznie na kolanach. Bo ja jestem mój kolego, ciężko chory od małego, nie na grypę, okrężnicę, nadciśnienie czy cukrzycę, nie na gruczoł tarczycowy, nadciśnienie wadę mowy, nie na oskrzelową astmę, reumatyzm czy padaczkę, chory jestem i nic na to nie poradzę. Na władzę, na władzę. Wózeczkiem jeżdżąc na kółkach marzyłem już o biurkach, zanim chodzić umiałem, już ostro przemawiałem tuż po pierwszej komunii, zgłosiłem się do Unii 10 minut po ślubie, w poselskim byłem klubie, odmawiałem sobie wina, jadłem marnie, byle tylko mieć gabinet tudzież palmę, bo ja jestem mój kolego, ciężko chory od małego, nie na grypę, okrężnicę, nadciśnienie czy cukrzycę, nie na gruczoł tarczycowy, nie na wadę mowy, nie na oskrzelową astmę, reumatyzm czy padaczkę, chory jestem i nic na to nie poradzę. Na władzę, na władzę. Lubię, gdy jakiś profesor w ulewę idzie pieszo, a ja z lunchi się gapię, jak mu na głowę kapię, bo ja czuję się cacy, gdy widzę ludzi pracy jak łopatą. Ktoś rusza, do łez mnie nawet wzrusza. Spróbowałem popracować raz dyskretnie, spauzowałem, bo nie umiem nic kompletnie, bo ja jestem mój kolego, ciężko chory od małego, nie na grypę, okrężnicę, nadciśnienie czy cukrzycę, nie na gruczoł tarczycowy, nadciśnienie wadę mowy, nie na oskrzelową astmę, reumatyzm czy padaczkę, chory jestem i nic na to nie poradzę. Na władzę, na władzę. Piosenka Chorego na władzę Andrzeja Brzeskiego zakończyła powtórkę z rozrywki. Jeszcze tylko tekst piosenki, która trzyma pana Marka i to od lat 80., kiedy studiował na Wojskowej Akademii Technicznej. Pamiętam, że powstała wtedy pieśń o Wacie, tak pisze pan Marek, która zaczynała się od słów: pośród topolowych alej idą zwarte szyki, widać wykładowe sale i cuda techniki. Zapraszam państwa jutro po 14 do pierwszomajowej Akademii Rozrywki, a u nas dzisiaj jeszcze kabaret Kaczka pchnięta nożem i Basia Stępniak Wilk w towarzystwie Wojciecha Mana. Dzień dobry. Czy ja trafiłem do poradni walki dystansem międzypokoleniowym? Tak, trafił pan. Jestem dr MC Drostkiewicz. Bo ja mam taki problem z synem. Jakoś ostatnio, tak gdzieś, ja wiem, od 3 lat, nie możemy znaleźć wspólnego języka. Rozumiem. Ja tam próbuję do niego docierać. Proponuję mu grę w Chińczyka. Przepraszam, a ile syn ma lat? 16. Rozumiem. Aranżuję wspólne wypady na ryby. Dałem mu nawet ostatnio swoją ulubioną płytę czerwonych gitar. Nic. Tak, proszę pana, zanim panu coś poradzę, musimy zrobić test diagnostyczny. Test? Odpowie w nim pan na kilka pytań z tak zwanego współczesnego życia młodego człowieka i na podstawie odpowiedzi określimy na skali stopień dystansu między panem a synem. No dobrze. Pierwsze pytanie. Melanż w języku najmłodszej polszczyzny znaczy: A. impreza lub ogólnie przyjemny sposób spędzania wolnego czasu ze znajomymi. B. miejsce spotkań prawdziwych rastamanów. C. rodzaj przyprawy do ciast. To proste, oczywiście, że to będzie przyprawa. Nie. Drugie pytanie. Sandomierz w języku najmłodszej polszczyzny znaczy: A. usytuowane na lesowych wzgórzach miasto. B. to nic innego tylko sound, z angielskiego brzmienie dźwięk. C. zniekształcenie od sam domierz, czyli na przykład: sama sobie to domierz, ja muszę spadać, chłopak do dziewczyny w przebieralni. Sandomierz to przecież miasto jest, mamy tam ciotkę. Proszę pana, ciotka może tam i mieszka, ale to słowo znaczy obecnie dźwięk. Na przykład stary, ale był Sandomierz. Trzecie pytanie. Wygrubasić się w języku najmłodszej polszczyzny znaczy A. Zjeść dużo kalorii, B. Przytyć, C. Komercje, sprzedanie się, zajęcie dobrej startowej pozycji w wyścigu o duże pieniądze. Odpowiedź A. Która odpowiedź? A. Przykro mi, odpowiedź C. Kolejne pytanie. PlayStation to stacja kolejowa w miejscowości Play w stanie Arkansas? B. Rodzaj gry dworcowej, takie skakanie po torach przed pędzącymi pociągami? C. Konsola do gier. Stacja? Nie, proszę pana. Justin Timberlake to znany angielski aktor komediowy, grał m.in. w Gdzie jest moje ja i Trzy wesela i dwa pogrzeby? B. Amerykański piosenkarz, autor przeboju Sexy Back. C. Pisarz młodego pokolenia, autor książki Wiem i nie powiem. No nie wiem, aktor? Jak zwykle nie. I ostatnie pytanie. Mężem Angeliny Jolie, stan na dziś, jest A. Gustav Holoubek, B. Brad Pitt, C. Hugh Grant. Jakaś podpowiedź, bo pan Gustav chyba nie. Cóż. I jak wypadłem? 6-0. Ojejku, da się coś z tym zrobić? Chciałbym się rozumieć z synem, rozumie pan? Proszę pana, jest tylko jedna rada. Jaka? Słuchaj, ziomal, trzeba wziąć duży hajs, wyczaić jakąś hardkorową, wyczesaną imprę dla prawdziwych skejtów i pohulać z potomkiem grubo, a nie wozić się jak jakiś nastukany blaszak. Aha. Człowiek lat tyle ma, że niestety w sprawach tych nadto aż obeznany. Wie już, że z wiosną lgnie lub wręcz leci niemal wszystko, a górą bociany. Z lotu ptaka lustrują nasz podziw dla przyrody walorów i wdzięków, by na gwiazdkę w podziw nagrodzić licznym gronem wrzeszczących prezentów. No wystarczyłoby przeczekać, ale zrozum tu człowieka. Wie, że wiosną się przydarza, wie, że z wiosną nie ma żartów, wie, że wiosną się obnaża ze sweterków i polarków i że na tym się nie kończy, raczej właśnie się zaczyna. Niech by wysłał kto list gończy, gdzie też się ukrywa zima. Wie, a jednak wiosna kusi, ledwo zjawi się, a nęci. Byle czym człowieka wzruszy, podwyższy słupek rtęci. Choć rozsądek brzmi donośnie, że się znowu skończy źle, flircik z wiosną i tej wiośnie bezlitośnie mówi nie. A tu pąk strzeli błyśnie słoneczko, już żegnaj o ziemię śnieżynko. Człowiek lat tyle ma, a jak dziecko da się podejść ciepełka landrynką. Nowaliką, czy też przeproszeniem listkiem, jakby się pod nim coś kryło. Już trwa dusze zazielenienie, jak co roku znów katar i miłość. A wystarczyłoby przeczekać. Ale zrozum to człowieka. Wie, że wiosną się przydarza, wie, że z wiosną nie ma żartów, wie, że wiosną się obnaża ze sweterków i polarków i że nad tym się nie kończy, raczej właśnie się zaczyna. Niech by wysłał kto list gończy, gdzie też się ukrywa zima. Wie, a jednak wiosna kusi, ledwo zjawi się, a nęci. Byle czym człowieka wzruszy i podwyższy słupek rtęci, choć rozsądek brzmi donośnie, że się znowu skończy źle, flircik z wiosną i tej wiośnie bezlitośnie mówi nie. Wie, że z wiosną się przydarza, wie, że z wiosną nie ma żartów, wie, że z wiosną się obnaża ze sweterków i polarków. I że dalej się posuwa, wręcz się skłania ku bieliźnie. Jeszcze saper lód rozkuwa, a już człowiek przy bieliźnie. Nie, a jednak wiosna kusi, ledwo zjawi się, a nęci. Byle czym człowieka wzruszy i podwyższy słupek rtęci. Choć rozsądek brzmi donośnie, że się znowu skończy źle, flircik z wiosną. I tej wiośnie bezlitośnie mówi nie. Flircik z wiosną, jakże wiośnie na jej tak powiedzieć nie? Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład 55-calowy telewizor Smart LED Full HD 3D marki Samsung za jedyne 4299 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Kto tam? Zakład Energetyczny. Mam dla pani nową umowę. Ach!